Selamun aleyküm, hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar, hayırlı dersler. Bismillahirrahmanirrahim. Tu megu mara bedan şehbar nist, va keriman karha düşvar nist. Huzura varmak için bende takat yok deme, büyüklerle iş görmek zor değildir, gam yeme. Kıyası anlatıyordu, orada kalmıştık. Yani o papağanın dışarıdan geçen cevlakıyı görmesi, sen de mi gül yağı şişelerini döktün, seni de mi efendin, sahibin dövdü de böyle tüyün tüsün yolundu, böyle cas cavlak kaldın, benim gibi oldun diye. Bundan tabi bu hikayeden başlayarak kıyasın doğru olmadığını, dış görünüşüyle birbirine benzer çok şey var fakat aslında birbirine benzemez. Kamıştan misal verdi. Sudan misal verdi. Acı suyla tatlı suyu siz dışarıdan şişeden fark edemezsiniz. Yahut işte aynı derede yetişen, aynı toprakta yetişen iki tane kamış vardır. Birinin içi boştur, öteki şeker kamışıdır. İkisi de kamıştır ama birçok arı çeşidi vardır ama sadece bir tanesi bal yapar. Bal arısıyla öteki arıları birbirine karıştırmayın. İnsanlar da birbirine benzer gibi görünseler de hatta huyları bakımından, davranışları bakımından çok fark vardır. Bunları misal verirken devam ediyor. Şimdi işte biraz kıskançlıktan, hasetten, fesattan falan bahsedecek. Bu bir vesile. Ben işte ortaokuldaydım. İlk defa Mesnevi'yi okuduğum zaman hep hikayeleri takip ediyorum. Bu hikaye ne zaman bitecek, nasıl bitecek falan diye sonucunu merak ederdim. Ondan sonra bitmez hikaye. Başlasın başka bir hikaye girer hikayenin içine, ötekinin içine başka bir hikaye girer. Ya Allah Allah! Bu sefer konunun başını... Bu hikayeler hiç mühim değildir. İskele. Esas o arada söylenenler derstir. O hikayeler bir şeyler söylemek içindir. O belki öyle bir kuşta, öyle bir cevlakide yoktur. Ama bir kıyas meselesini, kıyasın batıl olduğu meselesini anlatmak için hatta kıyas şeyin Muhammed İkbal'in bir şeyi var. İslam kültürünü dumura uğratan esaslardan bir tanesidir diyor. Bizim diyor ulemamız, klasik ulemamız kıyası esas aldı diyor. Halbuki ilk kıyası yapan şeytandı diyor. Kıyas yani ben ondan üstünüm dedi. Kıyas yaptı. İşte İkbal de diyor ki eğer Kur'an'ın kendi gözlem metodunu kursiru fil ardı fanzuru keyfe kana akibetul mukezzibi peygamberlerini inkar edenler hakikatleri inkar edenler gerçeklerden uzak duran kavimlerin akibetini gidin gezin görün diye diyor Kur'an bize gözlemi tavsiye ediyor diyor gözlem ve deney üzerine kurulu bir şey yapsaydı diyor İslam alimleri bir araştırma yapsalardı pek çok şeyi daha kısa zamanda keşfedeceklerdi. Pek çok şeyi daha bir tek işte bir İbn Haldun çıkmış. İlk gözünü açan Müslüman alimlerin ama o da geç tabii çok geç. Yani kıyas kültürü bütün her tarafı işgal ettikten sonra o diyor ki akıl dünyayı tanımak içindir. İman ahireti tanımak içindir. İki şeyi birbirine karıştırmamak lazım diyor. Yani ilk laik düşünceyi belki müdafaa eden çünkü dünya hakkında keşif hakkında yahut bir gözlem hakkında bir şey söylüyorsun. Öteki yobaz ayetle karşına çıkıyor. Diyor ki ayet de böyle değildir. Hayır dünya dönmüyor falan deyip karşına çıkıyor. Halbuki kul kullun fi feleki yesbahun diyor. Sen Kur'an'ı ne kadar anlıyorsun ki o cahil kafanla karşı çıkıyorsun. Bütün gök cisimlerinin döndüğüne, dünya da bir gök cismi ama onu gök cismi olarak kabul etmiyor. Dünyayı sabit, ötekileri gök cismi olarak kabul ediyor. Halbuki dünya da dönüyor. Dönmeyen hiçbir şey yoktur. Atom da dönüyor, elektronlar da dönüyor etrafında. Çekirdek de hareket halindedir. Biz onu sabit zannediyoruz. Şimdi çekirdek attı, fiziğe gittiler işte 3 hafta, 1 hafta önce İsviçre'de yaptılar. O bir şey vardı, İngiliz oğlan... Şey olan değil, o sakat salak bir şey ama çok zamanın dahisi diyorlar yani astrofizik hakkında çok şey biliyor diyorlar falan. Ya başaramayacaklar demişti. Gerçekten birinci deney başarısız oldu. Başaramazlar dedi. Çünkü ışık hızını biz biliyoruz. Işık hızı saniyede 300 bin kilometre. Ortalama 300 bin kilometre, öyle değil yani. 300 bin kilometreye varmıyor çünkü ışık da bir takım dirençlerle geçiyor. 290 ile 300 bin arasında, artık dalga boyuna göre değişiyor ışıklar da onu. Daha küçük dalga boyu olanlar daha hızlı geçiyor, daha büyük dalga boyu olanlar daha yavaş gidiyorlar. Yani ışığın da kaç türlüsü var. Lazer ışınlar var, mor ötesi ışınlar var, işte bildiğimiz güneş ışınları var, daha başka ışıklar var, elektrik var. Ortalama bir tabi, bir şey söylemek lazım. 300 bin kilometre demişler ama hiçbir şekilde 300 bin kilometrenin üstüne çıkmaz, aşağıdadır. Çünkü neyle giderse gitsin bir direnç var karşısında, hızı kesen bir şey vardır. Yani bütün ışık boyları aynı hızda hareket etmiyor, onu demek istiyorum. Hiçbir şey birbirine benzemiyor. Hiç eşit iki tane şey yoktur yeryüzünde. İki tane yaprak yoktur. İki tane kar tanesi yoktur. Öyle enteresan bir dünya. E tabi esas mucize mevcut olandadır. Eğer mevcut olanı gözlem yoluyla çok iyi tanırsan mucizeyi orada görürsün zaten. Biz şimdi ayın parçalanıp ikiye bölünmesini mucize zannediyoruz. Ya o iptalidir, o işin fesadıdır, bozulmasıdır işin, sistemin bozulmasıdır, o mucize değildir. O arızadır. Esas mucize ayın orada durup durup dönmesidir yani. Bütün cisimler dönüyor, ay tek şeyle dönüyor, yüzü sürekli bize karşı böyle dönüyor. Enteresan, onun hareketi sadece bir tarafıyla, bizi görerek dönüyor yani. Yani dünya etrafındaki dönmesiyle kendi etrafındaki dönmesi eşit. Bir defa dönüyor. Bir dünya etrafında dönerken kendisi de bir defa dönmüş oluyor. Ama hiç dönmemiş oluyor aslında kendisi, onu açısından bakarsan. Böyle bir dünya. Onun için وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْد۪يلَ diyor. Ayeti koymuş buraya. Allah'ın yarattığı hiçbir şeyde siz bir değişiklik, bir tebdil, bir tahrif, bir yanlış bir şey göremezsiniz. Biliyorsan yanlış esasını göremiyorsun tabi. Bilmiyorsan benim bunu aklıma ermiyor diyorsun. İşte Muhyiddin Arabi anlamayanlar da kafir dediler, fasık dediler, zındık dediler. Mevlana'ya da hayatındayken geliyor bir tanesi, sen kafirsin, zındıksın, fasıksın, işte şöylesin. Ben diyor ki bitti mi diyor Hazreti Mevlana. Sen diyor benim içimi bilsen bu senin dediklerinden çok daha fazla beterim diyor. Sen bu dediklerine çok. İşte bir akşam namazında Şerafeddin-i Musuli diye bir müftü var. Ülemadan bizzat. Akşam namazını kıldırıyor. Herhalde yaşça da Hazreti Mevlana'dan ve Sadreddin-i Konevi'den daha yaşlı birisi. Sadreddin-i Konevi de misafir. İkisi Sadreddin'le beraber duruyorlar. Şerafeddin Hoca da şey kıldırıyor. Akşam namazını kıldırıyor. Birinci rekatta Fatiha'dan sonra Kul ya eyyuhel kafirun okuyor. İkinci rekatta da aynı sureyi okuyor. Selam verince Hazreti Mevlana Sadreddin-i Konevi'ye diyor ki birinciyi benim için okudun, ikinciyi senin için okudun. Ey kafirler, sizin dininiz ama size, bizim dinimiz bize falan manasını. Böyle. Şimdi bizim bir şey vardı Hüseyin Kunt, biraz siz tanıyorsunuz. Hüseyin Top dedi ki işte bu arkadaş dedi önce Mevlevi oldu, Konya'ya geldi gitti. 2 senedir de Müslüman bu dediğim 15 sene önceki tabii. 10 seneden fazla. 2 senedir de Müslüman oldu dedi. Ne mutlu dedim, biz 50 senedir uğraşıyoruz Müslüman olamadık. Adam 2 senede Müslüman olmuş, ne kadar güzel falan diye. Şey, şimdi tabii yani Müslümanlığı nasıl anlıyoruz ki? Kolay mı zannediyoruz? Yani Müslüman olmak, Allah hepimize hidayet ihsan eylesin, inayet ihsan eylesin. Evvela onun inayetine muhtacız. Onu söyleyeyim. Sen kendi kendine Müslüman da olamazsın. Allah lütfederse, Allah yardım ederse olursun. Bu kolay iş değildir. Hidayet de Allah. Ne diyor? Sebbih isme rabbikel a'lellezi halaka fesevve kaddera fehedâ. Hidayeti veren de Allah'tır. İmanı veren de O'dur. Kalbinizi iman nuruyla süsleyen benim diyor Allah. İmanı da, ibadeti de, takvayı da, hasenatı da, hayırı da, hizmeti de Allah'tan bilmedikçe Müslüman olamazsın. kendinden bildiğin anda gidersin, onu da sanır. Ben yaptım, ben yarattım, ben kazandım, ben yapıyorum, ben edeyim. Ben yok, o var. La ilahe illa hu diyoruz zaten. Ondan başka ilah yoktur diyoruz. Biz yokuz, o var. Evet, böyle. Müslüman olsun ki bu iki deniz vardır. Malumunuz olsun ki bu iki deniz, acı denizler, tatlı deniz. Bu Kur'an'dan alınmış bir misaldir. وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَزْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ اُجَاجٌ diyor. Fatır suresinden bir ayet. Onu aynen almış gibi, yani Farsçasını alıyor. İki deniz bir asıldan, bir menbaadan zuhur eder. Sen ikisinden de geç. Onların kaynağına kadar git. Kalp altını da, halis altını da mehenk taşına vurmayınca anlayamazsın. O da altın gibi görünür. Altın suyuna batırılmış yahut altınla kaplanılmış pek çok metal vardır. Bak, altın gibi görünür. Tamamı altın gibi görünür. Ama som altın başka bir şeydir. Allah her kimin ruhuna mehenk taşı koymuşsa o kimse yakini şüpheden ayırt eder. Bu da bir ayettir. اِنْ تَتَّقُ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا. Siz takva üzere hareket ederseniz Allah sizin kalbinize fark hassasını ihsan eder. İyiyi kötüden, şerri hayırdan, işte güzeli çirkinden, faydalıyı zararlıyı birbirinden fark edecek bir hassa verir diyor. Bu his ile bilinir. Akıl dünyayı tanımak içindir. Kalp manayı tanımak içindir. Yani maneviyatı tanımak içindir. Bunu sen akılla bilemezsin. İlla ki şey edeceksin. Bazen bir insan görürüz. Ya ne kadar tatlı bir insan dersin. Yüzünden nur akıyor. Böyle bir sıcaklık, bir hisseder. Bu histir bunu. Aklın burada yeri yok. Akıl karar vermiyor. Evet. Her kimin ruhuna mehenk taşı koymuşsa o kimse yakini şüpheden ayırt edebilir. Diri bir adamın, hatta hayvanın ağzına bir çöp kaçacak olsa onu çıkarmayınca rahat edemez. Pilav yerken pirinçten daha küçük bir taş geliyor. Ağzına, dişine takılıyor o taş. Seni hemen hissediyorsun. Burada. Aynen din konusunda da, fikir konusunda da, yani tasavvufta yahut da felsefede. Hakikat lafıyla, saçma sapan lafı hisle. O adam, o şeyin mütehassısı olan, o iş, o irfanla diyoruz buna, marifet diyoruz zaten. Marifetle hissedilir bunlar. Şimdi bunu anlatacak işte şimdi. Yani esas zannediyorum belki de bu kadar şimdiye kadar yaptığımız derslerin en önemlisidir. Bu içinde bulunduğumuz bu konu, anlatmak istediğim. Binlerce lokma arasında ufak bir çöp parçası ağza girince canlının hissi onu bilir ve bulur. Dünya ile ilgili his, bu cihanın, din ile ilgili his, asumanın göğün merdivenidir. Eğer din konusunda da hislerin, kalbin gelişmişse, iyiyi kötüden hassasa, o seni yüceltir, yükseltirdir göklere, göklerin merdivenidir. Bu dünyadaki ihtisaslarında meslek de seni ilerletir. Sen arabayı çalıştırıyorsun. Ta çalışıyor. Ama o motordan anlayan birisi ya diyor bu motorda bir arıza var diyor. Ya işte çalışıyor, takır takır çalışıyor. Ama o sesin arasında bir şeyden hissediyor onu. O da ihtisas konusudur. Sen bir resme bakıyorsun. Bunda bir şey yok gibi diyor. Öteki de diyor ki harika. Bir arkadaş Louvre Müzesi'ni geziyormuş da Leonardo da Vinci'nin şeyi var ya, hani meşhur resmi, o acı tebessüm, bir tarafı gülen bir tarafı üzülen diyor. Bak, baktık geçtik diyor. Yanımda da yaşlı bir diyor adam var. Meğer bir ressammış. Biz diyor böyle 5-6 dakika bastık, gittik, gezdik, geldik, tekrar oradan geçiyor. Adam hala orada diyor falan. Sonra merak ettim, konuştum diyor. Ben her hafta geliyorum, saatlerce bunu seyrediyorum dedi diyor. Tapıyorum buna dedi diyor böyle. Şimdi o resimden anlayan orada neler görüyor kim bilir yani. Bizim görmediğimiz bir şeyleri görüyor. Bu nasıl iştir, nasıl sanattır diyor. Hatta güzel bir kadın da değildir yani işte sıradan böyle bir köylü kadını gibi bir şey. Yani öyle, yani öyle çok insanı çarpan bir güzellik de falan da yok, bir şey yok yani. Evet. Orta yaşlı, biraz da hatta geçmiş belki orta yaşının üstünde sıradan bir kadın ama öyle bir şeyi Ayhan Songar rahmetli şey etmiştir. Çok fotoğraf meraklısıydı. Kendisi psikiyatri, doktor, profesör, arkadaşımız, dostumuz tabii. Necip Fazıl'ın bir fotoğrafını çekmiş. Bütün o yüzündeki kırışıklıklar, o tikler falan filan geçmiş. Necip Fazıl da resmi görünce çok sevinmiş. Üstüne yazmıştı. Ruhumun fotoğrafını çeken Ayhan'a diye falan. Sevgilerim. Ha, acı çeken ruh yüzünde şeyler olur, izleri olur. Yoğreful mücrim ona. Günahkarlar da, iyiler de, kötüler de yüzlerinden bilinir. Hatta şeyin var, portrelerde var meşhur. Meşhur İngiliz yazarın. Papazlar papazları anlatırken orada diyor ki bilya gibi parlak yüzleri diyor. Hiçbirisinin zerre kadar acı çekmiş olmadığı bellidir diyor. Çünkü şeyler böyle portrelerle şey. Evet, dünya ile his, bu cihanın din ile ilgili his asumanın merdivenidir. Dünyevi hislerle böyle işler görüldüğü gibi dini ve manevi hisler vasıtasıyla da maneviyatta terakki husule gelir. Bu hissin sıhhatini hekimden, öteki hissin sıhhatini de dosttan talep ediniz. Yani insanın tabii hislerinden birine bir hastalık arız olsa öyle demiş Tahir-i Mevlevi Şerh'te. Mesela gözlerine yahut kulağına bir ağırlık gelse yahut gözünde bir görme eksikliği olsa doğru göz doktoruna gider, kulak doktoruna gider mütehassı. Yahut işte ülseri bilmem kastrik falan gibi midesinde bir şey varsa dahiliyeciye gider. Şimdi tabii hisler böyle olduğu gibi manevi hislerin de hastalandığı vardır diyor. Hastalanır. Aynı insan aynı kalbi taşır ama aynı duyarlılığı aynı katta bulamaz. Herkesin hassas olduğu bir şey vardır, bir nokta vardır. Herkes aynı şekilde her şeye karşı merhametli değildir. Onlar, o herkese karşı merhametli olanlar onlar peygamberlerdir. İşte enbiyalar, evliyalar dediğimiz insanlardır onlar. Burada bir başka ayetin tercihi. وَلَهُمْ اَعْيُنُنْ لَا يُخْصِرُونَ بِهَا Onların gözleri vardır ama hakikatleri yine de göremezler. Çünkü manevi hakikatler gözle görülmez. Kalple hissedilir. Onların gözleri vardır. Lakin onunla göremezler. Ayeti. Bir başka ayette de خَتَمَ اللّٰهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَعَلَى اَبْصَارِهِمْ غِشَوًا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ demiş. Allah onların kalplerine de kulaklarına da mühür vurmuştur. Gözlerinin üzerinde de bir perde vardır. En büyük azap onlaradır. Çünkü diye şuyor bir botanikte okuyan daha doğrusu şeyde İlk sınıfında bir çok eskiden bir Maraşlı bir öğrenci, üniversite öğrencisi. İşte demiş efendim benim bu ayetten şeyim var. Allah niye kullarının kalbine mühür vursun? Ona müftülüğe gitmiş. Demiş efendim bunu bana izah eder misiniz falan. Müftülük telefon etmiş böyle. Kızım dinde şüphe günahtır o şüphelerden kurtul demiş. Ya günah da kurtul demekle kurtulur mu? Kız takmış kafasını. Sonra gelmiş camiye. Orada da biz oturuyorduk. Beyazıt Camii'nin yanında. Demişler burada Emin Hoca var işte git onunla görüş falan. Geldi hocam dedi sizi tavsiye ettiler dedi falan. Nedir mesele dedim. Benim dedi bu ayete takıldım dedi. Senden önce başkaları da takılmıştır dedim. Çok insan takılıyor buraya. Allah hem yaratıyor hem de kalbine mühür vuruyor. Dedim yavrum bu ifadeler mecazdır. Bunu hakikat olarak anlama. Sen şimdi Allah'ın sana gönderdiği binlerce nimete şükretmezsen, kendi aklını, idrakini kullanmazsan ve hakikati gönderdiği dinini inkar edersen, peygamberini, kitabını, hepsini yanlıştır diye tekzip edersen, zaten yukarısı öyledir. Yükezzibun diyor. Onlar hakikatları inkar ederler diyor. Allah da diyor ki, işte bu inkarcılar, bu nankörler, bu kadir kıymet bilmeyen, nimet kadir kıymeti bilmeyenlerin kalpleri sanki mühürlenmiş gibidir. Manasına mecazdır. Kur'an-ı Kerim'deki bütün bu ifadelerin pek çoğu, %70'i mecazdır. Yani meselül cennetilleti diyor. Cennetin misali diyor, sana mesel anlatıyor, mesel. Diyor ki işte akan ırmaklar, yeşillikler, çayırlar, çimenler, kuşlar, havuzlar, işte baldan ırmaklar, sütten ırmaklar, böyle sana cenneti. Ama bu meselül cennetilleti vaidel muttakun, muttakilere vaat edilen cennetin misali diyor. İşte rahmetli Hamidullah Bey'le bu şeyi konuşurken, bu cennet misali, dedi ki eğer bu dedi Arap'ın cennetidir dedi. Çünkü çölde, sıcakta kavrulan bir insan böyle bir iklim, böyle bir ortam ister dedi. Onun cennet dediği işte böyle yüksek ağaçlar, güneşi göstermeyen, serin gölgelikler, sular, şırıl şırıl akan sular, dereler, berrak şeyler, uçan kuşlar, öten şeyler, salkım salkım muzlar, üzümler, narlar vesaire hepsi zaten anlatılıyor Kur'an'da. Bu dedi şey, eğer dedi Kur'an-ı Kerim İsveç'te veya Norveç gibi kuzey ülkelerinden birinde gelmiş olsaydı dedi, Allah cenneti dedi, uçsuz bucaklı plajlar, güneşlik, açık aydınlık iklim şeyler, yerler diye tasvir edecekti diye. Çünkü onların hasret çektiği şey. Ya bu misaldir, buraya takma. İkisi de değildir cennet, onu sana söyleyeyim. Ne Arap'ın anlattığı gibidir, ne İsveç'in anlattığı gibidir. İsveçli'nin yahut da Norveçli'nin anlattığı gibi. Allah'ın cenneti Allah'ındır. Sen neye hasret duyuyorsan, neyi özlüyorsan o özlediklerinin hepsine kavuşacaksın. O işte orası cennettir. Yine böyle bahsederken bir Alman kız, genç şahidi dedi. Dedim orada çocuklar olacaktır. Bu dünyada çocuk hasreti çekenlere, evlat hasreti çekenlere Allah diyor ki وِلْدَنُ الْمُخَلَّدُونَ لُؤْلُؤًا مَنْسُورًا, yerlere saçılmış inci taneleri gibi etrafta dolaşan ve sabit yani yaşlanmayan çocuklar, bebekler, cıvıl cıvıl bebekler verilecek onlara, ihsan edilecek diyor. Sen neyin hasretini çektiysen, ne olmasını istediysen o dünyada verilecektir. مَا تَشْتَهِي الْاَنْفُسْ وَتَلَزُّ الْاَعْيُمْ, gözün hoşlandığı, gönlün istediği ne varsa verilecektir. Bunlar tasvirdir efendim. Arap için öyle tasvir eder, İsveç için öyle tasvir eder, senin için öyle tasvir eder. Şehvet düşkünü olanlardan işte 70 tane huri verilecek diyorlar. O da öyle şey. O da verilecek. Korkma, fazlasıyla verilecek. Sen de doyacaksın, tamam. Hiç merak etme yani. Öyle şey yok. Yani bu nimet, eğer sen Allah'ın verdiği bu nimetlerin kıymetini biliyorsan zaten bu dünyada cennettesin. Mesela nimetin kıymetini bilmektir. Verilenin kıymetini bilmektir. Cennete gitmenin yolu içimizden geçer, kalbimizden geçer. Eğer kalbin cennete açılışsa, güzelliklere, iyiliklere, nimetlere, güzelliklere içim açıksa, o kalbin, öyle bir kalbin varsa o kapıdan gireceksin cennete. Herkes kendi kalbindeki kapıdan o cennete girecek. Ama kalbin işte şimdi burada söylendiği gibi mühürlüyse, kapalıysa, sen bu dünyada herkesle küs, tabiatla kavgalı, insanlarla haşin, can yakacaksın, hak yiyeceksin, insanları ezeceksin, hor göreceksin. Ondan sonra da 3 rekat namaz kıldın diye cennete gideceksin. Yok öyle bir şey. Öyle, o kadar ucuz değildir Allah'ın nimetleri. Yani evvela içimizi temizleyeceğiz. İçimizdeki kapıdan gireceğiz cennete. O dar kapıdan. Andrejit'in dediği gibi. Evet. Öfke gelince diyor, göz kapanır. Öfke baldan tatlıdır derler. Garaz gelince hüner ve marifet örtülü kalır. Çünkü zuhur eden yüzlerce perde göz önüne gerilir. Katı kalpli, acımasız bir insan için söylüyor işte, diyor ki sen öfkeyle, garazla, kinle, hasetle, kıskançlıkla. Kıskançlık en çok sahibini de telef eder, bitirir, tüketir. Her şeyi kıskanıyor. Meziyetsiz insanlar da olur o. Kendisi bir şeye yaramaz, bir şey yapmamıştır. Bir şey yapanı, bir şey bileni, en çok da ilim kıskanılır, bilgi kıskanılır. En çok sanat kıskanılır. Sanatkarlar birbirlerine, sanatkar hastalığı derler hatta. Kıskançlığın adı sanatkar hastalığıdır. Öyle. Hepsi tehlikelidir. Abid için ibadet put olursa ibadet olmaktan çıkar. Sanatkar için sanat put olursa sanat olmaktan çıkar. Ama lütuf olarak bilirsen onu, Allah'ın lütfu bana bu kabiliyeti verdi. Ben de bu eserleri Allah'ın lütfu sayesinde yaptım desen, o yaptığın sanat eserleri seni Bedi ismi şerifinin kapısından cennete sokar. Çünkü Allah'ın bir ismi de Bedi'dir. Her yarattığını güzel yaratan manasına. Zaten Bedi sanatlar diyoruz. Adına da onu öyledir. 99 esma, 99 iş için, meslek için birer kapıdır. Müzisyen, ressam, sanatkar Bedi ismi şerifinin kapısından girecek cennete. Öteki Alim ismi şerifinin kapısından girecek. Çok acımadıysa, insanlara böyle sevgi doluysa Rahim ismi şerifinin kapısından girecektir. Her sen hangi haldeysen, hangi sınıftansan, o sınıf Allah'ın o isminin kapısından gireceksin cennete. Şey değil öyle. Cennette yani şey nasıl diyeyim, o yolcu salonu değil yani, herkes giremez. Herkesin gireceği kapı vardır. Buraya gelirken bile kontrolden geçiriyorlar. Hazreti İsa için söylerler. Hazreti İsa'nın şeyi var, bir tane merkebi var, binip köy köy geziyor irşad etmek için. Bir tane tası var, çeşmeden su doldurup içmek için. Bir tane tarağı var, çok güzeldir Hazreti İsa'nın saçları böyle ta omuzlara kadar. O tarakla saçını tarıyor. Bir de yamalıklarını dikmesi için iğnesi var. Dört tane dünya malı eşyası var. Bir iğne, bir tarak, bir tas, bir de merkep. Sırtında odun taşıyan yaşlı bir adamı görmüş. Ne yapıyorsun amca demiş. Ben demiş ya şu fırına odun taşıyorum, oradan bununla geçiniyorum. Ha demiş, ben yaya da gidebilirim. Eşeği ona hediye yapmış. Al demiş, bu eşek senin olsun bana. Merkep. Ondan sonra da diyor ki işte eşeği verdik, çu demesinden kurtulduk. Ve arkasından da söylüyor. Eşeğe hizmet etmektense Allah'a ibadet etmek daha hayırlıdır diyor. Yani eşeğe yem vereceksin, saman vereceksin, karnın. O vakti ibadet için ayırmak diyor daha hayırlıdır diyor. Bakıyor ki bir adam eliyle böyle saçını düzeltiyor su çeşmenin başında. Ha, demiş ki al bu tarağı da sen kullan. Demek bu elle de saç toplanıyor. Birisi bakmış ki avucuyla su içiyor çeşmeden. Demiş ki ben bu tası boşuna taşıyorum yanımda. Böyle de oluyormuş demek ki. Tek bir iğne kalmış. İşte gökyüzünde şeyden yerden göğe çıkarılırken derler ki gümrükten geçerken üzerinde bir tek dünya malı iğne vardır diyerek dördüncü kattan yukarıya çıkarmadılar. Diyorlar sen üzerinde dünya malı taşıyorsun. O dünya malı dediğimizde bir tek iğne, yamalıklarını, yırtıklarını dikmek için kullandı. Demiş buraya kadar. Buradan öte yok. Bu bir misal tabii. Bu da bir temsildir. Yani aynen böyle olduğu ama merkebi verdiği biliniyor ama tas, tarak, işte iğne falan biraz da hikayeleştirilmiş belki ama gerçek budur. Akşemseddin Hazretleri vefat etmeden önce bütün malını, mülkünü, kitaplarını, nesi varsa elbisesine varıncaya kadar çocuklarına ve talebelerine peşliyor. Ondan sonra da diyor ki bak okuyun, hayatında var, bir Yasin okuyun diyor. Ve ileyhi turcauna gelmeden ruhunu teslim etmiş. Ha niye böyle yaptın dedikleri zaman şimdi diyor Allah huzuruna gideceğim, zimmetimde dünya malı olsun istemiyorum. Dünya malı dünyada kalacaktır. Allah'a aşk ile gideceksin. Meal ve mana aşkıyla hanumanını, malını, mülkünü harcayıp tasadduk eden cana ne mutlu diyor. Hazreti Mevlana. Ey hunuk cani ki der aşkı meal, ben ker o hanumanı mülkü mal demiş. Cenab-ı Hak bizim için mücahede edenleri yollarımıza elbette hidayet ederiz. Bize gelen yola iletiriz. Ayet. İnnellezîne cahedû fînâ lenehdiyennehum sübülenâ. Bizim yolumuza cehd ile, gayret ile kendini verenleri biz de diyor bize gelen yollardan birine sokarız, o yoldan gelir. İşte benim deminki söylediğim Rahim ismi şerifi var, Alim ismi şerifi var, Halim ismi şerifi var, Bedi ismi şerifi var. Yani çok Rahman ismi şerifi var. O isimlerden birini, o yollardan birine sokar. Ne yaptığın önemli değil diyoruz zaten her zaman öyle. İstersen saz çal. Hazreti Ömer zamanındaki hikaye gelecek önümüzde. İstersen saz çal. Kim için çaldığın önemlidir. Allah için mi, nefsin için mi? Yaptığın iş. Ha. Bir salikin mücahadesinin mürşit emriyle olması lüzumunu anlatmak için Hazreti Pir ne mutlu o cana ki diyor, kendisine verilen talimatı yerine getirir. Can, Mevlevilik ıstılahları cümlesindendir ki Mevleviler ve şeylerde, Bektaşilerde can tabir edilir. Ötekilerde mürit denir, Nakşilerde mürit denir. Yani mürit iradeye teslim olan demektir. Şeyden var. Arifler bilirler ki diyor şeyden, lafz-ı Mevlana'dan zat-ı Mevla'dır Murat diyor. Biz Mevlana Mevlana diyoruz. Mevlana'dan maksat o Mevla'dır bizim kastımız. Yani Hazreti Mevlana'yı Mevlana değil, yani bize Allah yolunu gösteren olduğu için biz Mevlana diyoruz diyor. O şey için. لَنْ تَنَالُ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ. Bu da bir ayettir. Hepsi ayettir zaten. Yani bir insan sevdiğinden bir şeyler verirse, sevdiği şeyi verirse makbule geçer. Çöpe atılacak şeyi hediye edeceksen yahut başımdan benden gitsin zaten kütüphanede yer kalmadı falan gibi, o hediye değildir efendim. O sen yani kurtulmak istediğin şeyi hediye olarak verdiğin zaman o bir şey yok. Ondan sevap bekleme. O dünya işini düzeltirsin. Evet. Mesela biri define için evini harap eder, lakin bulduğu hazine ile o harabeyi eskisinden daha mamur yapar. Burada da ruh-beden ilişkisi diyor. Sen oruç tut, ruhunu güçlendirmek için beden zayıflasın, zararı yok. Ama ruhun güçleniyorsa, ruhsal yönün gelişiyorsa, beden bakımından zaten işte nefsi şey yapmak için, emir altına almak için, nefs üzerine hükmetmek için riyazat odur. Yani böbürlenmek için değildir işte. Gelmiş birisi demiş ki işte akşam demiş efendim biz şu kadar zikir yaptık demiş. Bizim demiş nakşilikte hafidir zikrimiz falan demiş. Yani gizli, sessiz, sessiz zikre hafidir diyor. Mevlevi de demiş işte şimdi anlatıyorsun ya demiş. Bunun hafiliği kaldı mı demiş. Şunu yaptık bunu yaptık diye anlatıyorsan İstersen gizli olsun. O artık gizlilikten çıkıyor. Faş oluyor. Biri de suyu kesip derenin yatağını temizler. Bu hep şey içimizdeki dereden bahsediyor. Ha, onu dikçe kaçırmayalım yani. Ondan sonra temiz ve içilecek suyu salıverir. Kuyu kirlendiği zaman kuyunun bütün suyunu çekerler. İyice temizlerler dibindeki çamuru, tortuyu falan. Yeni berrak su gelsin diye. Dereler de öyledir. Hatta borular da öyledir, yani küpler de öyledir. Çünkü ne de olsa tortu birikir içine. İşte helal onu çok yaşadık biz İstanbul'da. 2 gün 3 gün su kesiliyor. Bütün boruların içi pas yapıyor. Su geliyor ama şey gibi, kına gibi böyle kıpkırmızı pas. Saatlerce o su gidecek de ondan sonra sular normal hale gelecek. Biri de deriyi yarar, saplanmış oku çıkarıp çekip çıkarır. Ondan sonra iyileşir, yeni bir deri peyda olur. Yani diyor ki vücut üzerinde tasarruftan korkma. Sen bir şey yaparsan o sana karşılığını verir. Kendisine nasıl ve niçin denilmeyen Allah için onun işine kim keyfiyet ve vaz edebilir? Şu söylediklerim zaruret icabıdır diyor. Yani bu misalleri veriyoruz mesele anlaşılsın diye. Bazen öyle bazen de böyle görünür. Onun için din işi hayretten başka bir şey değildir. Bu hayret diyor. Hayranlık. Bu da bir başka ayettir. Rahman suresindeki ayettir. يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ Yerdekiler ve göktekiler Allah'ı sorarlar. Allah nasıl bir Allah'tır diye. يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ Allah Allah. Kulle yevmin huve fi şe'n. O Allah her an başka bir iştedir. Sonsuz boyutta ve sonsuz harekettedir. Ona erişmek, onu tanımak, onu avlamak, onu bulmak, onu yakalamak mümkün değildir. Bu kadar, dünya kurulalıdan beri bu kadar, kış bu kadar, yaz olmuştur. Hiçbiri birbirine benzemez. Her şeyin şeyine, bir anı birbirine benzemez. Biz de öyleyiz. Bizim de bir anımız bir anımıza benzemez. Çünkü kalp taşıyoruz, duygu taşıyoruz. Duygular işte hatırlama yoluyla yapıyoruz. Yine de tam olmuyor. Allah her an bir külle yevmin huve fi şen. Her gün, buradaki gün gün değil. Sakın gün olarak anlamı. Her an o bir başka iştedir. Ona sadece hayranlık duyulur. O kadar. Nasıl? Mahiyetini bilmek için onun gibi bir şey olmak lazım. Biz Tanrı olmadığımız için onun mahiyetini anlayamayız. Peki neyi anlayacağız? Eserlerini anlayacağız işte. Kudreti eserlerinde gözlüdür. Hikmeti sözlerinde, eserlerinde gözlüdür. Sıfatlarında gözlüdür. O ne kadar merhametlidir acaba onu bilmiyoruz. Ama sonsuz merhametli olduğunu biliyoruz. Ne kadar cömerttir. Sadece sen kendine verilenlere hesap et bakalım. وَاِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُهَا diyor. Siz size verilen Allah'ın nimetine hesap sayıp dökmeye kalksanız başa çıkamazsınız diyor. Bir tek kişi. Bize birisi kötü söylerse onunla selamı sabahı kesiyoruz. Halbuki bu kadar insan var Allah'a ben Tanrı'ya inanmam diyor, inkar ediyor. Onlara bol bol rızık veriyor. Eğer diyor biz insanların baştan çıkacağına, baştan çıkmayacağına güvenseydik, onların evlerini altından, merdivenlerini gümüşten yapardık falan. O kadar bol nimet verirdik. Fakat nimet insanı baştan çıkarır. Yani kolay değil. Bir tek peygambere verilmiş, Hazreti Süleyman'a. Hem peygamberlik verilmiş, manevi devlet verilmiş, hem padişahlık verilmiş, dünya devleti verilmiş. Hazreti Süleyman buna nasıl tahammül ettiğini, edebildiğini kendisi itiraf ediyor. Diyor ki la yanbagi li ahadin min ba'di diyor. Ya Rabbi benden sonra bu iki nimeti bir arada hiç kimseye vermedi. Kıskançlığından dolayı değil, dayanamazlar diye baştan çıkardı. Anadolu'dan buraya geliyor. Bakıyorsun evvela karıyı boşuyor. Biraz palazlanıp zengin olunca. Kezban bacıyı boşuyor. Ondan sonra tabii buranın hanımları daha işveri, süslü püslü falan. İslam köylü kadını tarlada çalışıyor, evde inek sallıyor, hamur yoğuruyor, çeşmeye gidiyor, o ekmek yapıyor falan. Onların öyle süslenmeye, püslenmeye, işveye, bilmem şuna buna falan vakitleri yoktur falan. Onun için gelip burada biraz para sahibi olacak ama hepsi, siz sadece aklınızdan şimdi düşünüyorsunuz kim kim falan. Bir tane iki tane değil. Lüsyen Hanım var, Abdülhak Hamid'in ikinci hanımı. Diyor ki ben İstanbul'da, Anadolu'dan gelip de İstanbul'da biraz iş yapmış, zengin olmuş, tek Türk tanımıyorum ki eski eşini bırakıp yeni bir kadınla evlenmiş olmasın diyor. Nimet baştan çıkarır. Nimete tahammül etmek, külfete, zahmete yahut da fakru zarurete tahammül etmekten çok daha zordur. Para yılan gibidir. Cebine girdiği zaman kudurtur seni. Hani rakı için söylerler ya, şişede durduğu gibi durmaz derler. Aynen onun gibidir. Bankada durduğu gibi durmaz para, kasada durduğu gibi durmaz. O cebine girdiği zaman seni kudurtur. Sen ona tahammül edeceksin. Ha, üç şey var. İnsanlar üç şey peşindedir bu dünyada. Şöhret, ikincisi servet, üçüncüsü kudret. Yani çok mal sahibi oluyor, çok ismim duyulsun, şöhret sahibi oluyor, çok da kudret sahibi oluyor. Her yerde, her şeye sözüm geçsin. Bu istendi, istenilen bu. Ama üçü bir arada olduğu zaman buna tahammül etmek, peygamber olmak lazım. Firavun olursun. Bunun üçü bir arada olursa eğer, hatta şunu söyleyeyim. Zengin ve güçlü insanlara Allah'ın lütfettiği, gönderdiği hastalık onlara ilaç gibidir aslında. Çünkü o bir denge unsuru oluyor, kuruyor orada dengeyi. Aman ya Rabbi diyorsun, sen varsın diyorsun. Onu Allah'a yalvarmaya, Allah'a yakarmaya teşvik ediyor. O hastalık olmasa, o bela, o musibet olmasa, o büsbütün azıp gidecek inkara doğru. O bakımdan azgınlaşacak, firavunlaşacak, canavarlaşacak. Ya insan zayıf varlıktır, hepimiz etki altında kalıyoruz yani. Hatta demin konuşuyorduk yine, değil mi? Cebinde para dolu olduğun zaman kıldığın namazla, paranın bittiği, ihtiyaçları bilen elektrik faturasını, şunun bunun gelip yığıldığı zaman, borçların ev kirası falan hepsi üst üste geldiği zaman kıldığın namaz aynı değildir. Öteki keyfin yerinde olduğu, versen de olur, vermesen de olur diyorsun yani. Nasılsa şu anda sana çok fazla ihtiyacım yok. Ama ihtiyaç içinde olduğun zaman, hasta olduğun zaman o kıldığın namaz, aman ya Rabbi diyorsun, aman ya Rabbi çabuk gönder, bak işte dünya üstüme çöküyor falan, beni kurtar. Yani zindandaki olan bir adamın duasıyla parkta dolaşıp gezen, türkü çağıran adamın duası bir değildir yani. O başka başkadır. Onun için bilhassa servet ve şöhret sahiplerine Allah'ın bela vermesi, hastalık vermesi yahut musibet vermesi onlar için kurtarıcı bir ilaçtır. Kurtarıcı bir şeydir. Güçtür. Eldir yani. Allah'ın lütfudur. Lütuf, lütuf. Lütuf diyorum ben. Birinin yüzü dost tarafına müteveccihtir. Diğerinin yüzü ise hakikatta onun yüzünden ibarettir. İlallah maallah. Burada başka bir sır söylüyor. Bir kimsenin hakiki kıbleye sırtını çevirmek suretiyle hayran olması değil, belki dostun mes ve müstaharakı olmak suretiyle gösterdiği hayrettir. Bu din işi hayret işidir dedi ya. Şimdi sen ne kadar görüyorsun? Allah'ın eserlerindeki incelikleri, hikmetleri görüyorsun. Allah'ım sen ne büyüksün diyorsun. Hayranlığını ifade ediyorsun. Senin böyle eserlerinden dolayı hayran olmanla ariflerin, Allah ehlinin Allah'a hayranlığı başka başkadır diyor. Onların yüzünden Allah yansır. Peygamberlerin yüzünden Allah yansır. Onlar Allah'la beraber oldukları için hayranlık duyarlar. Sen Allah'ın eserlerini gördüğün için hayranlık duyarsın diyor. Yani şöyle söyleyeyim. Futbol oyununda tribündeki seyircilerin oyuna hayranlığıyla bizzat oyunun içinde olanların o şeyi yapmaları aynı şey değildir. Onu de işte Allah ehli o Allah'ın içinden şeyinde, cilvesinde, onun sahnesinde gibidirler. Ötekiler birbirinden farklıdır. Hatta biraz sonra söyleyecek. Diyor ki bir kuş şehrin suru üzerinde konmuşsa, sur üzerinde, şu dış surlarında, acaba bu kuş diyor şehre mi daha yakındır? Ara kırlara, araziye mi daha yakındır? Bunu diyor tespit edemezsin. Kuşun duruş şekline bakacaksın diyor. Eğer kuşun kuyruğu tarlalara doğru, yüzü şehre doğruysa bu kuş şehre yakındır diyeceksin diyor. Eğer kuş yüzünü dışarıya dönmüş, araziye dönmüş, kuyruğu bu tarz şehirden yanaysa, o zaman şehre uzak ona diyor, duruş şekline göre diyor insanın yakınlığı şeyidir, belli olur diyor, ona göre. Bunu işte bunu anlatmaya çalışıyor Hazreti Mevlana. Her birinin yüzüne bak ve onların efsafını hıfzet. İhtimal ki hizmet vasıtasıyla sen de ruhşinas olursun. Yani yüzüne baktığın kimselerin manevi hüviyetlerini anlarsın. Anlamak değil, fotokopi gibi o sana yansır asıl. Yansır. Mesela Cemalullah diyor. Odur Cemalullah, Yahya Kemal. Zaman o gül gibi, bak zaman o gül gibi gül görmedi zaman olanı, gül görmemiş zaman olanı. Gülün güzelliği dillerde dasitan olanı, dillere destan olanı diyor. Ahseni takvimden odur Cemalullah diyor. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَنَ ف۪ي اَحْسَنِ تَقْو۪يمُ ayetindeki şeyi peygamberimize yazılmıştır. Aslında naattır. Ama söz meydanı diye şiirin adını koymuş. Şey olmasın diye. Odur Cemalullah. Nur-u Muhammed'den, Hazreti Muhammed'in yüzünden Allah zahir olur diyor onun yüzünden. Çünkü o kadar fenafillah mertebesinde, o kadar Allah'la beraber ki, hatta bir başka şiirde de Şeb-i Miraç hususidir, hususi bir tecellidir sana, yoksa senin her anın miracı izzettir ya Resulallah diyor. Sen diyor sürekli Miraç'la beraber, Miraç'ta yaşıyordun, Allah'la beraber yaşıyordun. O Şeb-i Miraç, Miraç gecesi, o bir özel tecellidir, diyor. Özel bir şeydir. Belki bize biraz şey kalsın diye, bir bilgi, bir miras, bir kültür kalsın diye o Miraç veriyor. Ve oranın başında da söylediği şey, Subhanellezi esra bi abdihi diyor. Bak peygamberliğini söylemiyor. Muhammed olarak ismini de söylemiyor. Bi abdihi, Allah kulunu bir gece Mescid-i Haram'dan aldı, Mekke'den, Kudüs'ten kendi katına yükseltti, yüceltti diyor. Subhanellezi diyor üstelik. Esra bi abdihi, kulunu diyor. Niye kul, niye peygamber değil? Eğer bir nebiyyihi deseydi, aman efendim Miraç peygambere ait bir iştir dedi. İsmini söyleseydi, aa Muhammed'in özel bir seyahatidir falan derdi. Abd kelimesini kullanıyor ki bütün kullar için o yolun açık olduğunu göstermek için. Allah'a giden yol Hazreti Muhammed'in kulluk özelliğiyle, kulluk vasfıyla bütün kullara açılmıştır efendim. Buyur, yol açık, isteyen buyursun, geçsin gitsin. Ama işte o Andre Gide'in dar kapısında anlattığı gibi, o kapıdan kol ve kanat kırılmadan girilmez diyor. Bir defa sen olmaktan çıkacaksın, benliğinden tamamen sıyrılacaksın. Kibir, gurur, dünya, mal, maişet, her şey. İşte şeydeki nirvana, son noktası nirvanadır. Budist kültüründeki şey. Nirvana'yı kadar bulmuşlar. Ama oradan sonrası, çünkü Tanrı inancı olmadığı için, orada kalıyor nirvana. Evvela kötü huylardan kurtulacaksın. Sonra kötü isteklerden kurtulacaksın, arzulardan kurtulacaksın. Sonra iyilerden de kurtulacaksın. Sonra hiçbir şeye arzu duymayacaksın. Arzulardan kurtulacaksın. Ve sen sıfırlanacaksın. İşte o sıfır dediğimiz büyük bir sıfır. Nirvana dediğimiz şey işte. Kocaman bir sıfırdır böyle. Yerle gök arasına serilmiş o şey gibi, alayim-i sema gibi, yani gökkuşağı gibi bir büyük sıfırdır. Ama o sıfırın içinden sen kendin geçeceksin. O kocaman gibi görünen sıfır senin için iğnenin deliğinden daha dardır. Onu da söyle. La yelicil hatta yelicil cemelü fi semmil hıyat. Hem İncil'de var aynı ayet, hem Kur'an'da var. Onlar diyor, deve iğnenin deliğinden girse de onlar cennete giremeyecekler diyor. Eğer bir iğne kadar içinde bir kötü arzu veyahut da bir arzu, hatta kötüsünü bırak arzu kalmışsa, sen o delikten giremezsin. O kolay bir şey değildir. Biraz zor gibi geliyor ama ne yapalım, Allah'a giden yol yükselmektir. Nefsimiz bizi aşağıya sürükler. Bırak kendini, cehennemin içinde bulursun. İrade gerekir, azim gerekir, cehd gerekir. Üçü de yetmez. İrade, azim, cehd yetmez. Aşk gerekir, aşk. Dost katına uçmak için muhabbetten kanat gerek. Hepsi olacak, bir de aşk olacak. Burada mürşitlerden bahsedecek tabi. Madem ki insan yüzlü birçok şeytan vardır, insanların yüzüne bak diyor. İhya'da da var aynı mesele, aynı konu. İhya-ül Ulum'da var. Diyor ki bir insanın Allah ehli mi, dünya ehli mi, iyi insan mı, temiz insan mı olduğunu anlamak için gidin yanına oturun diyor. Hiç konuşmaya gerek yok diyor. Eğer içinize Allah sevgisi, ahiret, Kur'an, peygamber, ezan gibi din duyguları, dine ait duygular, güzel duygular doluyorsa o gittiğiniz, ziyaret ettiğiniz alim işte Allah ehlidir diyor. Eğer içinize mal, mülk, ticaret, dünya işi falan eğer geliyorsa aklınıza onun yanında otururken diyor, o adam diyor dünya ehlidir diyor. Alim de olsa dünya ehlidir diyor. Şey gitmiş işte, Abdülaziz Efendi, Eyüp'te bir şeyh de şey etmişler, tavsiye etmişler, git ona demişler. O da gitmiş oraya. Karşısına oturmuş beklerken böyle gözünü yummuş. Karşısındaki şeyhin gözünün üstünde Hâzâ Ebu Zeheb diye yazılır. Okumuş yazıyı. Uyanmış böyle irkilmiş. El sıkmış, Allah'a ısmarladık demiş. Göğsünün üstünde Hâzâ Ebu Zeheb. Bunun gönlünde altın vardır. Bu altın babasıdır. Ebu Zeheb altın demek. Altın bu. Yani bunun kalbinde altın vardır. Altın sevgisi vardır. Ondan sonra küçük Hüseyin Efendi'ye gitmiş. O da orada da karşısında otururken böyle beklerken birden irkilmiş. Küçük Hüseyin Efendi demiş ki evlat demiş, bizim demiş dervişin demiş zikrine mi agah oldunuz demiş, irkildiniz demiş. Hakikaten bir saat varmış küçük Hüseyin Efendi'den. Tık tık tık tık Allah Allah Allah diye zikrettiğine şey etmiş, farkına varmış. Evlat demiş sen çok güzel bir çocuksun, gençsin demiş. Fakat kısmetin benden değil demiş ya. Ara bulacaksın kendine göre demiş. Madem ki arayış içindesin, ararsan bulursun demiş. Ben seni çok sevdim, beğendim demiş. Çok kabiliyetli birisisin ama kısmetin benden değil demiş yani. Böylece kapıdan çıkarken de demiş ki evlat demiş, derviş olmak çok güzeldir, zevklidir demiş. Mürşit olmak çok zordur demiş. Sakın talip olmayın demiş irşadı falan. Öyle de bir nasihat etmiş. Böylece. Evet, insanlar yüzlerinden belli olurlar ama her göz o yüzü niyetini keşfedemez. Bilhassa tabi bu halk için söylüyor Hazreti Mevla'nın. İşte diyor sizi Allah'a giden yolda Allah yoluna bağlamaya çalışanla kendine bağlamaya çalışanı anlamalısınız diyor. Bu da şey Burhaneddin Muhakkak-ı Tirmizi'nin her zaman söylüyorum. Her derste aşağı yukarı tekrar ediyoruz bu sözü. Diyor ki sizi bir hakiki mürşitle sahtesini ayırt etmek istiyorum. Bakın diyor sizi kendine mi bağlamaya çalışıyor, Allah'a mı bağlamaya çalışıyor? İrşad, mürşidin vazifesi trafik polisinin vazifesi gibidir. Allah'a giden yolu açacaktır. Arkadaş buradan gidilir diye yol gösterecektir. Kendine bağlamaya çalışıyorsa peygamber de olsa uzak durun. Kerametini açıkça görseniz dahi uzak durun. Çünkü biz Allah'a bağlanmak için yaratıldık. Ona kul olmak için yaratıldık. Kimseye bağlanmaya çalışmayız. Evet. Allah'a bağlanırsanız zaten herkese, her şeye bağlanmış olursunuz. Yahut her şey size bağlanmış olur. Gerek cinden gerek insandan, şeytandan, insanların göğüslerine daima vesvese verenler vardır. Bu vesvese sürekli devam edecektir. Ayet var. اَلَّذِي يُوَسْوِسُ فِي سُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ İnsanlardan da, cinlerden de, her şeyden, hatta olaylardan da, hatta rüyalardan da etkilenerek vesveseye şey eder. Ona da fazla itibar etmeyeceksin. Çünkü kuşu aldatıp tutmak için avcı ıslık çalar. Ve kuş gibi ötmeye çalışır. Daha fenası vardır. Mesela bir dişi keklik kafese koyar. O öttükçe bilhassa böyle bahara doğru işte Nisan'da şeyde keklik avcıları onu yaparlar. Bütün o etraftaki erkek keklikler o dişi kekliği sesine gelirler. Avcı da yattığı pusudan o erkekleri çatır çatır bu avlar. Bir tane iki tane kim gelirse oralara yakınına vurur. Şimdi diyor av olmayın diyor Hazreti Mevlana. Yani her sese, her ıslığa tanıp da diyor kuş beyinli olup da diyor onlara yakalanmayın. Kuş hemcinsinin sesini işitince yükseklerden iner ve tuzağa yaklaşır. Ve sonradan da tuzağa yakalanır veyahut da vurulur, avlanır. Alçak bir herif bir takım saf kimseleri kandırmak için dervişlerin kelimelerini çalar. Ehlullah'ın kelimelerini çalar. İşte Hazreti Mevlana böyle demişti, Abdülkadir Geylani şöyle söylemişti, işte Şah-ı Nakşibend böyleydi falan diyerek büyüklerin sözlerini alır, kullanır. Ve siz de hatta bunu söylemez, kendi sözüymüş gibi söyler. Yani Mevlana böyle diyor dediyse ondan korkmayın. Yahut yani kaynağını söylüyorsa o mesele değil ama kendisi söylüyormuş gibi söylediği zaman işte o şeydir. Yani bunu ben biliyorum gibi. Erkeklerin yani tarikat ricalinin, ricalullah diyoruz onlara biz, Allah ehli. Sözü de işi de parlak ve sıcaktır. Alçakların işi ise hile ve hayasızlıktır. Demek o devirde de çok sıkıntı içinde. Hazreti Mevlana böyle bu kadar sert şey ettiğine göre, konuştuğuna göre o devirde de yani bir tane hakikisi varsa 40 tane sahtesi vardır. Onu size söyleyeyim. Bugün de böyledir. O zaman da öyleydi. Yani itibarı olan her şeyin taklidi olur. Onu da şey edin yani. Tenekenin taklidi olmaz ama altının gümüşün taklidi olur. Çünkü değer ifade ediyor. Her yerde dilenmek için yünden aslan yaparlar. Müseylemetül Kezzab'a Ahmet lakabını takarlar. Ben de Ahmet'im demişler. Adım bir tanesi de Ahmet'tir. Müseylemetül Kezzab peygamberlik şeyine kalktı. Halbuki Müseyleme'nin lakabı Kezzab. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın lakabı da Serveri Ulul Elbab kalmıştır. Hazreti Mevlana böyle diyor. Bu hikayeyi biliyorsunuz. Peygamberimizin sağlığında Yemen'de bir Arap şeyhi Peygamber Efendimizin Müslümanlığın yayıldığını böyle her taraftan itibarla insanların hacca gideceğini falan öğrenince benim de adım Ahmet, ben de peygamberim dedi. Aşiretini topladı. Onlardan biat aldı falan. Peygamber oldu. O da buna güvenerek de orada Secah diye bir kadın vardı. O da aşiret reisinin kızıydı. Cerbezeli bir kadın. O da ben de peygamberim dedi falan. Sonra Hazreti Ebu Bekir zamanında bunların üzerine asker gönderildi. Mürtetlerle savaşta yenildiler. Sonra bu iki peygamber birbirleriyle evlendiler. Sen de peygambersin, ben de peygamberim. İki aşireti birleştirdiler. Güç birliği yaptılar yani. Orada şeye karşı, İslam ordularına karşı, gelecek İslam ordularına karşı iki aşiret birleşik güç ama giden çok tuhaftır. İkrim'e gitti o Yemen tarafına. Ebu Cehil'in oğlu. Müseylemet'in Kezzab'ı öldüren, onları, oradaki mürtetleri, o dinden çıkmışları yola getiren Ebu Cehil'in oğlu İkrim'in komutasındaki birliklerdi. Yani babası nerede, oğlunun yaptığı hizmet nerede? Peygamber Efendimiz ona mektup yazdı sağlığında hayattayken. Bu mektup Allah'ın peygamberi Muhammed tarafından yalancı Müseylemetül Kezzab'a gönderilmiştir. Hidayete gelenler selamette olsunlar. Arz Allah'ın mülküdür. Onu kullarından dilediğine verir. Akibet-i umur ise muttakilere aittir. Vel akibetu lil muttakîn dedi. Yani ahiret saadeti muttakilere aittir dedi. Bu mektubu yazdı ama buna rağmen Peygamber Efendimiz'in bu uyarısına rağmen yola gelmedi. İnadında devam etti. Sonradan Peygamber Efendimiz'den sonra Hazreti Ebu Bekir zamanında İslam ordusu gönderildi üstlerine. Onları öyle şey ettiler, yola getirdiler. Şerab-ı ilahinin mührü halis misktir. Malum olan şarabın sonu ise azaptır demiş. İki cihanın zevk ve sermayesi ile aşk sarhoşluğudur. İlahi aşkın sarhoşluğudur. O meşrubu tatmamış olanlar, o meşrub içecek, içilecek şey manasında olanlar bu zevki bilmezler. Dünya ehli, din insanları, dindarları zahmette sanırlar. Sıkıntı içinde yaşıyorlar, zannederler. Böyle bir şey içindeler. Evet, siz kalkmak istiyorsunuz. Buyurun. Bir yere sözü var da gidelim. Sağ olun. Bu da Tahirül Mevlevi'nin efendim. Kendi sözü var. Men lem yazıp bilmez yazıp. Din yaşanan hayattır. Sırf bilgi değildir. Saf bilgi değildir. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Siz dünyadaki bütün yemek kitaplarını ezberleseniz bilgi olarak sahanda yumurta yapmış kadar kıymeti yoktur. Ameli salihtir çünkü. İyi iş yapmak. İnnellezine emenu ve amelü salihat. İman ve ameli salih. İman ve ameli salih. Dindeki bilgiler yanlış yapmamak içindir. Ameli salihte yanlış şeyler yapmamak için. İşte bir de ilk bileceğimiz şey de eğer bir şeyi din için yapıyorsak Allah için yapacağız. Allah rızası için yapacağız. Onun rızası için yapacağız. Yaptığımız şey onun emri olacak. Namaz kılıyorsan emri için yapıyorsun. Emredildiği için. Oruç tutuyorsan emredildiği için. Zekat veriyor, hayır hasenat yapıyor. Zaten bunlar emredilmiştir. Sana görev olarak verilmiştir. La yukellifullahu nefsen illa vusaha diyor Allah. Hiçbir kulumuza biz gücünün üstünde yük yüklemedik. Peki tersinden gücünün yettiği her şey görevindir. Eğer doğrusunu istiyorsan. Cami yaptırmaya gücün yetmiyor ama bir talebeye ayda bir 100 lira 200 lira verip burs gibi ona yardım edebilirsin. İlla ki büyük hayırlar yapmak şart değil. Hayrın küçük de olsa devamlı olanı, işe yararı olanı ve Allah için olanı kıymetlidir. O bakımdan din imandır, ameli salihtir. Bilgi sadece yanlış iş yapmamak içindir. O ameli salihi yaparsın. Namaz kılmayı bilmiyoruz. Oruç nedir bunlar? Bunlara ait bilgileri bilmemiz lazım. Yani ehliyet almaktan maksat arabayı kullanmaktır. Çarpmadan yolda getirmektir. Bu yolu kat etmektir. Alıp ehliyeti yığmak. İşte benim diyor şeyim var. Hem diyor ağır vasıta ehliyetim var diyor. Hem diyor daha önceden aldığım başka küçük vasıta ehliyeti var diyor. E peki araba kullanmayı biliyor musun? Yok hiç diyor direksiyona çıkmadım daha diyor. Arabam da yok diyor. Yolda kalırsın arkadaş. Olduğun yerde kalırsın. Bu iş böyledir. Yani dindeki bilgilerin hepsi kullanılmak içindir. Hatta sadece din değil. Mesela benim hocam, Allah rahmet eylesin, Nurettin Topçu hoca, erkenden kalkar, yeni camiye iner, yazın, Bayis, Haziran aylarında böyle, okullar tatil edildikten sonra, o zaman zaten günler uzar, geceler kısalır, saat 4'te falan, sabah namazını kılar yeni camide, ilk vapurla Üsküdar'a geçer. İlk tramvaya biner, Kısıklı'ya çıkar. Şimdiki o Büyükşanlıca'nın o Turing'in falan olduğu yerlerde, daha aşağılarda bütün çalılıklar, fundalıklar falan vardı. O çalıların arasını bir yerde oturur, evden almıştır bir yarım ekmek, bir peynir, bir dilim peynir. Onu yer, suyu susadığı zaman gider aşağıda tomruk suyu var. Yürür oraya kadar, içer suyunu gelir. Ne zamana kadar? Son şeye kadar. 11'de son vapur var. Üsküdar Eminönü. Son vapura kadar. Yani demek ki saat 5'te 6'da çalıların arasına gider. Gece saat 10'a kadar oralarda kalır. 14-15 saat. Ama bunu haftada 1-2 gün yapar. Yaz boyunca yapar. Ben bu tabii kimseyi de almaz yanına. O bizim beraber pikniğe gittiğimiz ya işte seyrana, işte kara kulak suyuna bilmem işte hünkar suyuna gittiklerimiz ayrı. Ama bu dediğim zamanlarda hiç kimse yalnız tek başına gider. Ben dedim, hocam dedim siz felsefeyi yaşıyorsunuz. Şöyle baktı bana, yaşanmayan felsefe neye yarar dedi. Yaşanmayan din neye yarar? Sen olduğun yerde, yani sadece din değil, her şey yaşanırsa güzeldir. Sanatta, felsefede, fikirde, zikirde, sana bir hayat tarzı veriyorsa onun sana faydası vardır. Teşekkür ediyoruz. Şimdi burada başka bir, tamamen ayrı bir konuya geçecek. Bir taassup, din taassubundan bahsedecek Hazreti Mevlana. Efendim, hayırlar diliyoruz. Hayırlı geçmiş bayramlarınız mübarek olsun. Bundan sonraki dersimiz 24 Aralık zannediyorum. 17 Aralık'ta da şeyimiz var. Cemal Reşit Rey'de Şeb-i Arus gecesi var. Bizim kendi şey vakfımızın, yani 17 Aralık. 17 Aralık Şeb-i Arus gecesi, yani 17 Aralık Şeb-i Arus'tur zaten. O gece Konya'da da büyük merasim var. İstanbul'da da Cemal Reşit Rey'de yine sema töreni vardır. Şey olur, Mevlana ile ilgili yine sema töreni yapılacaktır. Biletler hem gişeden, Cemal Reşit Rey'in gişesinden, hem de bilgisayar aracılığıyla şeyden. Evet. Sitenin adı neydi? Türkçe'de böyle Türkçe'de olmayan bir kelime. Bilet anlıyoruz ama biletlik işte, matik falan gibi. Bilet matik yani. Oradan alınacak. Hayırlar diliyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Sağ olun. Efendim? Ben gideceğim. Konya'ya gidemediğimize göre hiç olmasa buraya gidelim yani.